Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Уладзімір Арлоў. Танцы над горадам. Танцы над горадам. Частка другая. У непісанай гарадской тапаніміі тая спаруда над дзвіной мела дзве назвы – гатэль і база. Сваёй загадкавасцю і метафізікай, улюбёнае слоўца нашага настаўніка астраноміі, мне значна больш падабаўся гатэль. Гатэль, дзе ніхто не жыве. Тут было разгарненне для фантазіі. Некалі ў тым будынку меліся адкрыць спартовую базу з гатэлем для весляроў і яхтсменаў. З тае прычыны спаруда сапраўды нагадвала карабель. Супроць рачной плыні быў павернуты ветразь з арматуры і цёмнага, амаль чорнага шкла, пад якім намагаўся трымацца на плаву бетонны галіён з палубамі паверхамі. Мы з Арцікам спрабавалі называць гэты карабель лятучым галандцам, ды пастанавілі адмовіцца ад рамантычнага наймення. Лятучай лёгкасці там і не начавала. Цяжкі шасціпавярховы бетонны кубік меў яшчэ і нізкую грувасткую карму. Будоўлю закінулі гады 4 таму. Ветразь зеўраў шматлікімі квадратамі з выбітым ці то звонку, ці то знутры шклом, а зашкліць вокны самому гатэлю так і не паспелі. Калісьці там адбылася жахлівая падзея. Загінулі хлопец і дзяўчына. Адны лічылі, што яны выпадкова сарваліся з высачыні, другія, што скончылі жыццё самагубствам, трэція сцвярджалі, нібыта з гатэльнага даху іх хтосьці скінуў. Следства, казаў тата, скончылася нічым. Што б тады ні здарылася, але ў дзень гатэль, які чакаў лепшых часін за пакінутым будаўнікамі высокім плотам, нязменна выклікаў у душы лёгкую трывогу, што, праўда, не палохала, а наадварот вабіла. Мы з Артурам некалькі разоў даследавалі тыя мясціны, і кожная такая выправа пакідала адчуванне дотыку да таямніцы. Вакол пацямнелага ад дажджоў дашчанага плота буяў бур'ян і густелі астраўкі вербалозу. Утравелая дарога падводзіла да забітай крыж-накрыж брамы і, ператварыўшыся ў сцежку, паварочвала направа. Сцежка пакрысе рабілася больш зарослай, аднак знаходзіла сілы абабегчы ўсю згароду і амаль знітеўшы вярнуцца да брамы. Калі, абдзіраючы рукі і ногі, мы пералазілі плот з боку ракі, то апыналіся ў тыле колішняй будаўнічай пляцоўкі, дзе ацалеў лапік поплава з высокай травой і дываном красак, смолак, зязюльчыных слёзак, званочкаў, піжмы, белага і жоўтага донніку, мышынага гарошку. За веданне ўсіх гэтых назваў я ўдзячны сваёй бабулі. Вядома, у тых рызыкоўных вылазках мы з Арцікам спрабавалі патрапіць і ў сам гатэль. Але ўсе 5 ягоных дзвярэй заўсёды стаялі замкнёныя, а з замочных адтулінаў тырчэла пакулле. Ніхто не ведаў, што магло чакаць за тымі дзвярыма, і надыходзіў момант, калі ўзнікала адчуванне, быццам нехта спрабуе адчыніць дзверы і з таго боку. Тады мы, не згаворваючыся, адступалі да плота і адно за ім адважваліся кінуць праз шчыліну позірк назад. Усе ўваходы па-ранейшаму былі зачыненыя, ды мы не сумняваліся. З гатэля за намі таксама хтосьці назірае. Я ведаў, гэта не сон. і абсалютна ўсё памятаў і разумеў, хоць усведамленне таго, што дзеецца, прыходзіла з пэўным адставаннем, паступова праяўляючыся на экране свядомасці. Апынуўшыся на двары, я ўспамінаў, як ціхутка зачыняў дзверы і спускаўся па лесвіцы, прамінуўшы арку і ступіўшы на вулічны ходнік, бачыў, як пераходжу начны двор. Пакінуўшы за спінай даўно зачынены касцёл і павярнуўшы на закінутую дарогу да гатэля, я запознена сустракаўся позіркам са святымі Пётрам і Паўлам, якія аздаблялі франтон, але не маглі нікога багаславіць, бо ў кожнага хтосьці рупліва адбіў рукі. Сам паварот замураванай касцельнай агароджаю даганяў мяне ўжо на закінутай дарозе, што ад часу нашых з Арцікам адважных экспедыцый зарасла не толькі травою, а сям-там і хмызняком. Аднак прамежкі паміж маімі дзеяннямі ды іхняй трансляцыяй хутка скарачаліся. За плотам яны канчаткова знікалі, і я, можна сказаць, нарэшце супадаў з самім сабой. Плот пераадольваўся там, дзе і калісьці, а падцягвацца і пералазіць цераз яго не было патрэбы. Праз колькі крокаў ад выспы вербалозу, падобнай здалёк да велізарнага вожыка, шырокая дошка трымалася ўсяго на адным верхнім цвіку, а туль ледзь прыкметная сцяжынка, дакладней намёк на яе, наўпрост вяла да саміх непрыкметных гатэльных дзвярэй. Яны, як і астатнія, былі на замку, ды адчыняліся і зачыняліся звычайным цвіком з расплясканай галоўкай. Яго дастаткова было павольна павярнуць 3, а часам і 2 разы. Кожны меў уласны такі ключ, прычым я не мог прыгадаць, ад каго і калі яго атрымаў. Дзверы, найверагодней, павінны былі служыць чорным ходам, які праз дзясятак прыступак выводзіў у шырокую прастору першага паверха, дзе, відаць, меркавалася зрабіць рэстарацыю або канферэнц-залу. 2 бетонныя маршы і 48 засыпаных бітым шклом і тынкам прыступак вялі на другі паверх. Потым лесвічныя пралёты рабіліся карацейшыя, і паміж паверхамі заставалася па 30 прыступак, што аўтаматычна адлічваліся ў паўзмроку. На кожным паверсе на 2 бакі разыходзіліся кароткія цёмныя калідоры з прахонамі для дзвярэй гатэльных нумароў. Аднаго разу тарганулася жаданне прайсці па калідоры. Я зрабіў колькі крокаў, але прыцімак наперадзе адразу згусціўся, папярэджваючы, што мне туды не трэба. Мне трэба было на 6 паверх, адкуль заставаліся апошнія прыступкі да выйсця ў зорнае неба. Мы ішлі па адным і ніколі не сустракаліся, бо кожны меў свой маршрут. Ды часам, ужо на закінутай дарозе да гатэля, я мог знячэўку ўбачыць наперадзе невысокую, вузкаплечую і трохі нехлямажную постаць настаўніка, які рухаўся, здавалася, нейкімі рыўкамі, то павольна, то паскараючы крок. За ім крыху воддаль нязменна ішла гімнастка, маленькая, танклявая, але налітая сілай. Яна наадварот крочыла рытмічна і лёгка, так быццам пад ступачкамі ў яе былі схаваныя спружынкі, што падкідывалі цела над зямлёй. Юная зорка спартыўнай гімнастыкі, як называла яе гарадская газета, вучылася ў 8 класе суседняй школы. Я запамятаваў, ды і не хацеў узгадваць ейнага імя, бо яно магло парушыць загадкавы баланс таго, што з намі адбывалася. Наогул у тыя імгненні не думалася ні пра зорнасць гімнасткі, ні пра нехлямажнасць настаўніка. Мяне апаноўвала невыказная радасць. Я не самотны, мы ідзем, мы разам, мы падымемся па прыступках і выйдзем на дах, дзе сустрэнем астатніх. Магчыма, азірнуўшыся, я мог бы ўбачыць яшчэ кагосьці з нашага маленькага брацтва, аднак ніколі не рабіў гэтага, хапала і той радасці, што перадавала сваю вібрацыю кожнай часцінцы маёй істоты. Мы збіраліся ў розным парадку, але залацістая і котка кожнага разу ўжо былі там. Яны ж і заставаліся апошнімі, нібыта жылі на даху або недзе ў нетрах гатэля, хоць такая версія мне не надта падабалася. Залацістая зазвычай сядзела на краі люка, у які звісалі яе босыя ногі, а котка вітала нас, збягаючы насустрач па прыступках да шостага паверха, затым паважна, быццам паказваючы дарогу, ішла наперадзе да лесвіцы ў неба, перад якою прасілася на рукі, каб цёплым вуркатлівым камячком аддана прытуліцца да грудзей. Найпазней з'яўлялася кіяскёрка. Як неўзабаве стала вядома, яна ішла з няблізкага зарэ. З прыходам кожнага пачуццё еднасці мацнела. Заўсёды шчаслівыя адно ідыёты, але ж чалавеку выпадаюць шчаслівыя хвіліны, гадзіны, дні. Той час на даху край поўніўся шчасцем. Чакаючы, пакуль усе будуць у зборы, гімнастка, здаралася, успамінала, што яна гімнастка, выходзіла на сярэдзіну даха, ды палохаючы ластавак, якія гэтаксама лічылі дах сваім, пачынала круціць сальта за сальтам, лёгка пералятаючы вентыляцыйныя калодзежы і часам відочна пакідаючы межы нашага прастакутніка, ды ў апошні момант паспяваючы згрупавацца і мякка прызямліцца на самюткі край. Чамусьці ні я, ні, думаю, ніхто іншы не адчуваў страху за яе. Толькі котка пасля такіх рызыкоўных вылетаў падыходзіла і терлася аб ногі з рэльефнымі цягліцамі. Можа, дзякуючы за пабачаную віхуру скачкоў, а можа, за тое, што гімнастка вырашыла застацца тут з нами. Цяпер ведаю, я не проста належаў да меншасці, якая, абуджаючыся, памятае свае дзеянні, але і сярод меншасці быў анамаліяй, бо выразна бачыў ці прынамсі меў перакананне, мне наяве дадзена бачыць усё адбытае. Поўнай упэўненасці ў мяне няма, бо па дарозе дадому зноў пачыналіся затрымкі ва ўспрыманні рэчаіснасці. І тое, як я адмыкаў дзверы і рабіў з вітальні тры крокі да свайго пакоя, праяўлялася ў свядомасці ўжо тады, калі я нацягваў на сябе коўдру. Аднак існавалі і невытлумачальныя прагалы. Напрыклад, немагчыма ўспомніць, як пераадольвалася адлегласць ад пляцоўкі паміж чацвёртым і пятым паверхамі гатэля і пляцоўкаю шостага. Наяўнасць паміж гэтымі пляцоўкамі трох маршаў і 45 прыступак я сцвярджаю усяго паводле аналогіі. З памяці амаль сцерлася і тое, у што мы былі апранутыя. Амаль, бо здалёк усё ж свеціцца нечы чмяліны у чорную і залацістую палоскі шведрык, пад якім нагадваюць пра сябе жаночыя грудзі. Затое абліччы кожнага з нашага брацтва перада мною, усё роўна, як гэта адбывалася ўчора, хоць яны, абліччы і падсвечаныя праз далечыню гадоў, маім сённяшнім успрыманнем. Настаўнік не можа пахваліцца ростам, але ўвесь якісьці светлы і таму выдае вышэйшым. Малады і адкрыты, нязменна чыста выгалены і крыху здзіўлены твар. На лоб спадае густая пасма ячменных валасоў, ды ёй не ўдаецца схаваць вялікай радзімай плямы, што нечым падобнае да зоркі. Вочы за акулярамі ў тонкай аправе глыбокія і сур'ёзныя, і разам з тым безабаронныя. Смуглявая каравокая гімнастка з тонкай таліяй і кароткай каштанавай касой. У яе ўсё невялікае і зграбнае, вушкі, задзірлівы нос, пальчыкі на выштукаваных руках, бездакорныя ступачкі. У залацістай не толькі кучаравыя валасы гэтага колеру, ейнае цела марэлевае і злёгку свеціцца. Потым звяртаеш увагу на месяцападобны твар з зялёнымі вачыма пад доўгімі, як крылцы матылька, вейкамі. Яна трымае правае плячо крыху вышэй за левае, ногі не зусім дасканалыя, але затое неверагодна прыгожыя рукі з доўгімі пальцамі і раптоўна тонкімі запясцямі. Уся гэтая вонкавая несуладнасць выглядае па-асабліваму гарманічна. Тады я не ведаў, аднак адчуваў, што прыгажосць не ёсць прыгажосцю, а недасканаласць можа быць прыкметаю якраз дасканаласці. Аблічча залацістай цудоўна дапаўняе няўлоўнасць яе гадоў. Ёй можна даць 25, а праз хвіліну ўдвая болей. Яна проста не мае ўзросту. Кіяскёрка, самая рослая з нас, ці не на паўгалавы вышэйшая, чым я, з навальнічнаю хмараю чорных з сінім адлівам валасоў і вузкім авалам твару, які цяжка назваць прывабным, ды сітуацыю ратуюць вялікія вочы, што ў залежнасці ад асвятлення мяняюць колер ад аксамітна-чорных да валошкавых і раз-пораз успыхваюць бурштынавымі агеньчыкамі. Яе доўгія стройныя ногі пераходзяць у высокія клубы і адначасова нібыта дасягаюць і спакуслівых грудзей, трымаючы іх на жывой зваблівай кансолі. Я, зрэшты, як і сёння, не адмыслоўца ў вызначэнні жаночага веку, але кіяскёрка здаецца ўдвая старэйшай за мяне. Не магу нічога сказаць пра галасы, бо мы ніколі не размаўлялі. Нам ставала моўкнасці. Кожны, як і я сам, відаць, кіраваўся тут унутранай забаронаю, парушыўшы якую, мы рызыкавалі б разбурыць нашае брацтва. Праз гэта я не ведаў і імёнаў, апрача імя і голасу настаўніка. Вам ужо вядома, ён выкладаў у нас астраномію і любіў уштукаваць у расповед пра сузор'і і планеты сваю ўлюбёную метафізіку. Але я быў пэўны, у яго ёсць іншае імя. І котка. Яна не належала да экзатычнай пароды, звычайная трохколерная рыска, аднак з невераемна доўгім хвастом, што закінуты на спінку даставаў да вушак. Я не памыляюся, бо там, на лесвіцы, браў нашую сяброўку на рукі, і далей мы падымаліся разам. Яна пакусвала мяне за мізенец левай рукі, а правай я пагладжваў яе па-асабліва чуйным падчарэўцы. Там у коткі з правага боку была круглая ружовая плямка без поўсці, усё роўна як хтосьці прыклаў на міг распаленую жалезную пячатку. Ад маіх ласак котка шчасліва вуркатала, але калі пальцы краналіся плямкі, мая трапяткая ноша здрыганалася і амаль па-чалавечы ўскрыквала. Котка была адзінай, хто падаваў голас. У астатнім яна ўспрымалася намі як роўня, хоць не мела ключа ад уваходных дзвярэй. Ды хто ведае? Калі не лічыць залацістай і коткі, мы прыходзілі ў абутку, але танчылі басанож, і крыты рубероідам з бітумнымі швамі дах дзяліўся з намі назапашанай за дзень цеплынёю. Канона не існавала, і ўсё адбывалася па-рознаму. Часам мы ўтваралі кола вакол коткі, ды тая не заставалася на месцы, рухаючыся па ўласнай складанай траекторыі. Котка ніколі не блыталася пад нагамі, яна трымала дыстанцыю і таксама танчыла. Мы пачыналі разам з музыкай. Спярша ў паветры тонка-тонка звінела невідочная страла, і з гэтым гукам дзесьці ўзлятала рука дырыжора. Музыка была нячутнай вуху, аднак запаўняла сабой усю прастору і цалкам брала ў сваю ўладу мелодыі нябесных сфераў. Вызначэнне мне не надта даспадобы, але лепшага знайсці не ўдалося. У маім уяўленні для нас гучалі санаты, імклівыя алегра, задуменна павольныя анданте, імпэтныя кантрастныя скерца. Наш танец немагчыма дакладна апісаць, бо кожны аддаваўся яму па-свойму, ды існавала і тое, што яднала. Тут не было старэйшых і малодшых, галоўных і тых, хто мусіў слухацца. Усе роўныя, і гэта давала непараўнанае пачуццё лёгкасці і свабоды. Спачатку мы рухаліся маленькім колам у адзін бок, потым, не згаворваючыся, паварочвалі ў іншы. Кола то пашыралася, то наадварот сціскалася так, што мы судакраналіся плячыма і рукамі. Кожны такі дотык быў неверагодна прыемны, нагадваючы адчуванне, калі я, малы, кранаў ручкаю маму. Праз нейкі час надыходзіла імгненне, калі мяне і упэўнены ўсіх астатніх працінала пачуццё вусцішнай самоты. Тады мы без усякае каманды бралі адно аднаго за рукі, і котка зноў выходзіла ў сярэдзіну. Разы назаўсёды зацверджанага парадку ў коле не існавала. Мы мяняліся месцамі, і таму я памятаю рукі ўсіх танцораў. Маленькая і цёплая рука гімнасткі здзіўляла моцнымі кароткімі пальчыкамі, якія я мог асцярожна перабіраць, адчуваючы, як яны адгукаюцца лёгкім паколваннем нябачных іголачак. Здаралася, мае ногі сустракаліся з ейнымі такімі ж маленькімі цёплымі ступакамі. Рукі настаўніка таксама былі цёплыя і моцныя, аднак вялікія ды шурпатыя, а яшчэ знаёмыя з дзённага жыцця, бо ён, спаткаўшы вучня ў школе або нават у горадзе, шторазу вітаўся за руку. Залацістая мела рукі на дзіва далікатныя і амаль няўлоўныя, з ядвабнымі падушачкамі на пальцах, вакол якіх віхурыўся ветрык. К'яскёрка ўражвала шорсткімі рукамі з мазалямі. Відаць, не толькі гандлявала газетамі і часопісамі, але, думалася мне, часам садзіла памідоры і кветкі. Ейныя выцягнутыя далоні з доўгімі пальцамі неслі камфортны халадок і любілі злёгку сціскаць чужую руку, прынамсі маю, ад чаго па ўсім целе разлівалася хуткая гарачыня. Тое самае дзеялася, калі ногі сутыкаліся з сухімі лодачкамі яе ступакоў. Потым мы абдымаліся за плечы, ствараючы зусім шчыльнае кола, у якім кожны чуў дыханне ўсіх іншых. Вузкія плечы настаўніка сцвярджалі сябе дужасцю. Гімнастка здавалася заўсёды гатовая выслізнуць з-пад твае рукі, ды ніколі не рабіла гэтага. У кіяскёркі плечы чымсьці нагадвалі ейныя рукі, а ў залацістай здзіўлялі дзьмухаўцовай эфірнасцю. У такія хвіліны котка вандравала з пляча на плячо, часам асцярожна выпускаючы кіпцікі, што, як выглядае, замяняла для яе нашыя абдымкі. Расціскаць абдымкі ніколі не хацелася, але законы танца былі вышэйшымі. Набліжалася хвіля, у якую мы, без чыйго-небудзь знаку, не спыняючы руху, зноў браліся за рукі і заплюшчвалі вочы. Першы раз уявілася, што такое жаданне наведала адно мяне, ды ўпотай стрэліўшы позіркам па баках, я пераканаўся. Павекі апушчаныя ва ўсіх. Так мы рухаліся даволі доўга, і гэта была самая небяспечная частка танца, бо дах меў невялікую плошчу. Аднак, калі кола набліжалася да краю, котка падавала нягучны сігнал, і ўсе на міг заміралі. Аднойчы настаўніка аддзяляў ад бездані вузкі раўчук бляшанага вадасцёку. Іншым разам адна ножка гімнасткі ўжо марна намацвала цвёрдую паверхню. Ніякага пярэпалаху не ўзнікала, і мы пачыналі танчыць, пакрысе аддаляючыся ад магчымасці палёту. І нарэшце ў бязгучным суладдзі танца надыходзіў момант, калі мы адпускалі рукі і ўскідвалі іх у неба, туды, адкуль на нас глядзелі зоркі. Яшчэ працягваліся ўрокі, і ў школьным калідоры я сутыкнуўся з настаўнікам, што на выцягнутай руцэ нёс разгорнутую мапу зорнага неба. Сэрца шалёна закалацілася, але настаўнік аказаўся проста настаўнікам астраноміі. Перакінуўшы зорны небасхіл у левую руку, ён паводле завядзёнкі праваю павітаўся са мной і рушыў далей. Няўжо гэта не ягоная рука ляжала ў маёй два дні таму? Няўжо гэта не мы пад ціхі посвіст ластаўчыных крылаў уздымалі твары да зорнага сяйва? Блакітны шапік, дзе працавала кіяскёрка, месціўся пад старымі ліпамі каля кінатэатра. У 9 класе, у перыяд захаплення спортам, па аўторкавых раніцах я бегаў сюды, каб купіць футбольны тыднёвік, і атрымліваў газету з будзённай ветлівай усмешкай за шкла. Цяпер, убачыўшы там знаёмы авал твару ў абладзе чорных валасоў, я некалькі разоў прайшоўся вакол кінатэатра і ўрэшце наважыўся павітацца і спытаць тэлепраграму. Рука з доўгімі пальцамі працягнула газету і адлічыла рэшту. У вачах гэтым разам яны здаліся зялёнымі. Не адбілася ні радасці пазнавання, ні іскрынкі цікавасці, нічога. Злева ад вакенца шапіка вісела таблічка з імёнамі і прозвішчамі кіяскёркі і ейнай напарніцы. Нескладана было высветліць, якое належыць нашай танцорцы, ды таго хацелася найменш. Я не сумняваўся, напісанае тут імя служыць ёй толькі ў дзень. У суботу, гуляючы з Лорай па парку, я ўбачыў на лавачцы каля каруселяў гімнастку, якая засяроджана ласавалася шакаладным пламбірам. Гімнастка безуважна слізганула па мне вачыма, нібы не яна, а хтосьці іншы пракруціў пазамінулую ноч на даху цэлы каскад складаных сальта. Заставалася сустрэцца з залацістай і коткаю, але не выключана, яны ў горадзе ніколі і не з'яўляліся. Я ўжо казаў, што сёння ведаю пра сваю прыналежнасць да меншасці, якая ўсё памятае. Тады ж падавалася, быццам адрозна ад астатніх з нашага начнога брацтва, я проста яшчэ не навучыўся трымацца так, як яны, каб таямніца заставалася непарушнай. Але ў тыя дні ў мяне ўжо з'явілася іншае імя. Яно прыйшло аднаго разу ў танцы, калі мы абняліся за плечы. Імя пачулася невядома адкуль, і ад неспадзяванкі я спыніўся, ды кола не магло чакаць, і праз мірг вока я зноў аддаўся ягонаму рытму. Новаму імю, якое на розныя лады гучала ўва мне, не запярэчыў ніводны куточак маёй істоты. Такое імя мог мець магчыма і марсіянскі хлопчык, што стукаўся ўначы да зямных перасяленцаў. Мяне звалі Эф. Лора, у якой было ўсяго адно імя, душою юнай жанчыны, відаць, адчувала, што са мною нешта адбываецца. Я аддаляўся, пакуль не адчуваючы ніякай віны, бо Лора заставалася маёй адзінай. Мы не падазравалі, як хутка ўсё зменіцца. Аднае начы, мяняючыся месцамі ў коле, я абавязкова апынаўся ў танцы побач з кіяскёркай, і калі мы ўсе браліся за рукі, мая рука нецярпліва чакала ейных доўгіх шорсткіх пальцаў з затоеным паміж імі халадком. Па дарозе дадому я раптам уцяміў, што за касцёлам павярнуў не направа, а налева. Кіяскёрка ішла крокаў за 20 наперадзе, і ўслед за ёю я ступіў на бязлюдны стары мост цераз Двіну. Падымаўся туман, і мост плыў разам з намі над нябачнай унізе ракой. На самім мосце туману не было, але спусціўшыся на тым беразе за маёй правадничкаю па драўляных прыступках на насыпе, я разгубіўся. Наваколле паглынала густая малочная субстанцыя. У наступную хвіліну на дапамогу прыйшла рука, якая ўсцешыла нечаканай групавата-шорсткай цеплынёй. Мы ішлі даволі доўга, вуліца пачала падымацца, а туман адступаць, адкрываючы вачам зарэчны раён з прыватнаю забудовай, садамі і гародамі, дзе жыхары трымалі кароў, а перад Новым годам у дварах смалілі кабанчыкаў. Кіяскёрка выпусціла маю руку і, паказваючы дарогу, зноў ішла за пару дзясяткаў крокаў ад мяне. Яна спынілася пры жалезнай брамцы, за якой у засені маладой травеньскай істоты стаяла залітая месяцавым святлом мураванка. Брамка засталася адчыненай, і праз 10 удараў сэрца я ступіў на брукаваную сцежку. У цесным калідоры гаспадыня раскрыліла мне абдымкі. Як і ў танцах на даху, у спальні з двума вокнамі і доўгім вузкім ложкам мы маўчалі, ды ў захапы размаўлялі і спявалі рукі, целы, яе грудзі большыя, чым здавалася пад адзеннем, смоль ейных валасоў, калі яна апыналася зверху, тонкую мелодыю вялі знянацку жар'я, а не чорныя кудзеркі над улоннем. На белай процілеглай сцяне вісела карціна з незвычайным краявідам. У небе над начной ракою плылі, люструючыся ў вадзяной роўнядзі, адразу дзве налітыя залатым сокам поўні. Трэцяя поўня, пакуль не такая спелая і дасканалая, але найярчэйшая, зазірала ў бліжэйшае да нас в акно. Усе поўні не ў прыкмет увайшлі ў наш рытм і пачалі мяняцца месцамі. Тая за вакном перавандроўвала на карціну, каб дадаць у пакоі святла, а залатая, што адбівалася ў рацэ, зазірала ў вокны, кожная ў сваё. Назаўтра ўсё паўтарылася: туман, брамка, вузкі ложак, поўні, што далучаліся да танца нястомных целаў. У нейкі момант дзверы спальні бязгучна адчыніліся, і на парозе ўзнікла жаночая постаць. У мігатлівым прыцемку яе немагчыма было разгледзець, і штосьці знаёмае мне, пэўна, толькі прымроілася. Жанчына некалькі імгненняў глядзела на нас, скрыжаваўшы на грудзях рукі, і гэтаксама без без гуку і шолаху расстала за дзвярыма. Наш танец не перапыняўся, кіяскёрка танчыла спінаю да ўваходу і магла ўбачыць прывідную візітантку адно ў маіх вачах, але я папрасіў іх маўчаць. З той начы памятаю і высокія тонкія шкляніцы, адкуль мы пілі адзіны напой, ваду, у якой грала, пералівалася і танчыла, намагаючыся перадаць нам свае тайніцы месяцавае святло. На пачатку уяўлялася, ночы не ўплываюць на дзённае жыццё, бо дзве гэтыя рэальнасці паралельныя і не перасякаюцца. Я памыляўся. Спаткаўшыся праз два дні з Лораю, я пацярпеў жорсткую мужчынскую паразу. Лорыны намаганні натхніць мяне толькі пагаршалі становішча. Яна пайшла на тое, каб аголенай станчыць імправізаваны эратычны танец, пасля чаго мой сорам стаўся адно больш пякучым. Нечакана Лора, праявіўшы жаночую мудрасць, чым трэба сказаць моцна ўразіла, абвясціла, што, маўляў, з кожным хоць раз, але такое абавязкова здараецца. Мая мужчынская існасць прагнула рэваншу, і па дарозе дадому я адмыслова прайшоў каля кінатэатра. Працавала якраз кіяскёрка. «Ці застаўся ў вас футбол?» – таймуючы сэрца, запытаўся я. «Футбол па аўторках», – дзяжурна адказала яна, падняўшы фіялетавыя вочы. Я змусіў сябе не адвесці позірку. «Што яшчэ?» «Скажыце, а вы жывеце ў Зарэччы?» Ейныя вочы імгненна сталіся гуллівымі. «Малады чалавек, вы, здаецца, хочаце пазнаёміцца са мной бліжэй?» Адвагі хапіла на тое, каб выціснуць з сябе. «Хачу». Кіяскёрка крыху падумала. «Тады можаш правесці мяне заўтра ўвечары дадому. Прыходзь а восьмай». Весела прапанавала яна. «Заўтра ўвечары не магу», – у раптоўнай паніцы адказаў я. «Ну, як сабе хочаце!» Яна зноў перайшла на «вы», а голас набыў адценне паблажлівасці. Я доўга не мог супакоіцца, хоць адчуваў, што зрабіў абсалютна правільна. Яе раніцы, дні і вечары пасля восьмай няхай належаць каму заўгодна, але ночы, калі мы танчым, будуць толькі маімі.